श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 47 22 जुलाई 1883। ब्रह्मतत्व तथा आद्याशक्ति। पंडित पद्मलोचन विद्यासागर। आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है, 22 जुलाई 1883 ईस्वी। आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए फिर आए हैं। अधर, राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के 1-2 बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में मणि मल्लिक आदि भक्त भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं। भक्त लोग जमीन पर, कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं। कमरे के पास ही पश्चिम की ओर गंगा जी दक्षिण वाहिनी होकर बही जा रही हैं। वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है, मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हो। केवल राह में क्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही हैं। श्री मणिमल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे, आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणिमल्लिक, एक और साधु को देखा, वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा, सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा। श्री रामकृष्ण, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, सम दम तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं, ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं, उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं, बड़ी दूर की बात है। यह कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है, तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था, परंतु मैं माँ माँ कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था। वह वर्धमान राज का सभा पंडित था, कलकत्ते में आया था, कामारहाटी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो इतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह से रामप्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उत्सवानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 14 पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा और न ब्रह्मा को ही। कामनी कांचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो? यह रुपया है, वह मिट्टी है, यह भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है। मैं क्या कह सकता था, बोला क्या मालूम, पर मुझे रुपया पैसा आदि रुचता ही नहीं।